کوئی پتہ نہیں چلتا. اب امام صلی اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کے سارے ہم عصر وہ وفات ہو جائیں, دین دا کورٹ از ایلیجیبل ٹو ڈیسائڈ دیٹ ہی از ڈائڈ, کہ وہ مر گیا ہے. اور مرنے کے بعد جو مسئلے متوجہ ہوتے ہیں, بیوی کے آزاد ہونے کا, میراث کا, یہ سب کچھ پھر وہاں آپ امپلیمنٹ کریں گے. یا دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ جب اس کی پیدائش کے دن سے لے کر اس کی عمر 90 سال تک پہنچ جائے, صحیح, اور ان کے ورثاء میں سے کوئی آتھینٹک کورٹ کا دروازہ کٹکھٹائے, تو قاضی وہاں اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اساس پر 90 سال میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ناؤ ہی از ڈیڈ. کیا بھی وہ, کیونکہ اس کے ویئر اباؤٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ 4 سال تک آپ کی تگ و دو اور تفتیش کے بعد اگر آدمی کا کچھ پتہ نہیں چلا اور وارث نے دروازہ کٹکھٹایا, تو 4 سال کے بعد قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے مال کے حوالے سے تو وہ زندہ ہے, لیکن اوروں کے مال کے حوالے سے اسے مردہ کنسیڈر کیا جائے گا. اپنے مال کے حوالے سے زندہ ان اے سینس کہ اس کی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر ان کے ورثاء میں کوئی مرتا ہے, ان کے ورثاء میں ہاں کوئی مرتا ہے, تو اگر وہ زندہ ہوتے تو اس میں اس کا حصہ ہوتا, لیکن اسی حوالے سے اسے ڈیڈ کنسیڈر کر دیا گیا ہے, اس کے حصے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں بھائی اب تو دنیا گلوبل ویلج بن گیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 سال گزر جائے اور آدمی کا پھر بھی کوئی پتہ نہ لگے, آدمی کا ہاں پھر بھی, اور خصوصاً پٹھان کا پتہ نہ لگے, کیونکہ پٹھان تو آسمان تک بھی جا پہنچے ہیں. وہ میرے ساتھ ایک سینیٹر آ گیا تھا, اس نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پٹھان وہاں ضرور مجھے مل جاتے ہیں, اور اس نے کہا جہاں بھی پٹھان مل جاتے ہیں تو وہاں ان کے سر پر یہ پکول لالا ہے جو سر پر رکھا ہے, اس نے کہا کہ پکول اور چادر اور تیسرا وہ چائے, یہ 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں. اور اس نے کہا کہ اس قوم کی خصوصیت ہی ہے, میں آج کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں وہ خصوصیت ہی نہیں رہی, کہ اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انفیریئرٹی کمپلیکس کے میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے, یعنی یہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں چاہے کیسا ماحول بھی ہو, چاہے لیکن جب تک وہ پشتوں کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو اسے کوئی اس پر شرم نہیں آتی کہ بھائی چادر. اب میں گھومتا پھرتا ہوں, یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, اسٹور میں جاتا ہوں, بازاروں میں گھومتا پھرتا ہوں, فنکشنز میں جاتا ہوں, یہی جو انداز ہے یہی ہے, مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, بھائی لوگ کہیں, میرا لوگوں سے کیا تعلق. تو میں نے اس سے کہہ دیا سینیٹر صاحب نے کہ نہیں ہم بھی اب 50%, کیوں سر ٹھیک ہے نا, ہمارے خواتین کے رنگ ڈنگ یہاں آ کے تبدیل نہیں ہوئے, تبدیل ہوئے کہ ہم اب بھی 100% پشتون رہے, نہیں ڈنگ زیادہ گڑبڑ ہو گیا. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا, مجتہد مرجح, اور پانچواں ہوتا ہے مجتہد الافتاء, مجتہد الافتاء کہ وہ مفتی ہو. اب مفتی ایسا آدمی ہوتا ہے جسے اپنے امام کا مذہب اور دیگر ائمہ کا مذہب مستحضر ہو, مستحضر ان اے سینس کہ یہاں چودھری صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا اور میں نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کس میں یہ ہے, شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں, یعنی مینس کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اٹھا کے وہاں سے کتاب کو ٹٹولتا رہوں کہ کتاب نے کیا کچھ لکھا ہے. تو اسے پھر کہتے ہیں مجتہد الافتاء, کیا کہتے ہیں مجتہد الافتاء, جسے امام اصطلاح میں مفتی صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایوری عالم ول نیور بی مفتی, ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو گیو اے فتوا, وہ جورسٹک اوپینین کا حل نہیں ہوتا, جورسٹک اوپینین کا وہ حل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وہ اپروچ نہیں ہوتی. تو مفتی مادود چند ہوتے ہیں, اور چھٹے نمبر پر ہوتے ہیں مقلدین, کیا ہوتے ہیں مقلد, چاہے وہ مولوی ہوں چاہے وہ عامی ہو, تو اسے مقلد کہلایا جاتا ہے کیونکہ وہ نہ قرآن کو جانتا ہے نہ سنت کو جانتا ہے. صحیح ہے, بس مولوی صاحب سے مسئلہ سن لیا اور اس نے فالو کر دی, وہ سنی مسلمان ہے, سنتے رہتے سن سن کے مسلمان ہو گئے. تو اب اجتہاد, یہ شریعت کا حکم ہے کہ مجتہد مکلف, جس طرح ایک نہ سمجھنے والا آدمی, نہ سمجھنے والے سے مراد میرا انیجوکیٹڈ نہیں ہے پتا, یعنی وہ مولوی بھی جو اجتہاد کے مرتبے پر نہیں جا پہنچا, وہ بھی نہ سمجھنے والا ہے کیونکہ مجتہد نہیں ہے, تو وہ باؤنڈ ہے کہ تقلید کرے کسی مجتہد کی. اسی طرح اگر کوئی آدمی مجتہد کے مقام پر جا پہنچا اور اس نے اجتہاد شروع نہیں کیا تو پھر وہ گناہگار ہے اللہ کے نزدیک, کیونکہ وہ باؤنڈ نہیں کہ وہ مجتہد کو فالو کرے. امام مالک کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ کو فالو کرے, امام شافعی باؤنڈ نہیں تھا کہ وہ امام مالک کو فالو کرے, امام احمد ابن حنبل باؤنڈ نہیں تھا کہ وہ امام شافعی کو فالو کرے, لیکن امام بخاری اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مجتہد کے مقام پہ جا پہنچا ہوں. لہذا وہ اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. کتنے بڑے محدث ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں. امام مسلم شافعی کو فالو کرتے ہیں. امام ترمذی شافعی کو فالو کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ائمہ کو فالو کرتے رہے. امام رازی دی فیلسوف آف امہ, دی فلاسفر آف امہ. امام غزالی دی فلاسفر آف امہ. دے ہیو نیور کنسیڈرڈ دیم سیلف ایز مجتہد. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے. انہوں نے کہا وٹ اور امام شافعی سیڈ. حالانکہ تفسیر کبیر کے حوالے سے اتنی بڑی تفسیر, آج تو اردو کی دو کتابیں انگریزی کی ایک کتاب پڑھ کر آیا کہ آدمی مجتہد بن جاتا ہے. یہ عذاب ہے امت پر. یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے جو امت کے گمراہی کے لیے کافی ذریعہ ہے, کافی ذریعہ. علامہ رشید رضا, یہ مفتی محمد عبدہو کے شاگرد تھے جامعہ اظہر کے, علامہ رشید رضا. اور ایک بڑی تفسیر لکھی ہے تفسیر منار. کیا؟ تفسیر منار. یہ گئے تھے ہندوستان, اور ہندوستان جا کر پھر دارالعلوم دیوبند بھی گئے. کہاں گئے؟ اور دارالعلوم دیوبند میں جب رہے تو واپسی پر اس کے دو تبصرے تھے. ایک تبصرہ اس کا یہ تھا لو ما زرت دیوبند لما زرت الہند, کہ اگر میں دیوبند کو نہ دیکھتا تو اس کا معنی یہ کہ میں نے ہندوستان کو دیکھا ہی نہیں. ہندوستان میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے, دیوبند ہی ہے. صحیح. اور دوسرا جملہ اس نے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی, تو علامہ نے اس دن درس اسی کی وجہ سے عربی میں دے دیا. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جسے ہم اپنے زمانے کے امام بخاری کہا کرتے ہیں, بخاری یہ زمان امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری. اور علماء اسے دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے, کہ اس کو کبھی ضرورت نہ پڑتی. وہ فرماتے تھے کہ 30 سال پہلے جو کتاب مطالعہ کیا ہے, چاہے وہ کتنی جلدوں کا ہو, متعلقہ مسئلہ کون سے صفحے پر لکھا ہے اور کون سی سطر میں ہے, میرے ذہن میں مرتسم ہے, مجھے پھر اس کتاب کی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسے کہتے دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ, چلتا پھرتا کتب خانہ علامہ انور شاہ کاشمیری. بخاری پر شرح لکھی ہے فیض الباری. بخاری کی کتاب پہ عربی میں شرح لکھی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ فیض الباری, شرح البخاری, علامہ انور شاہ صاحب نے. وہ حنفی تھے. علامہ رشید رضا نے کہہ دیا, ایک تبصرہ کر دیا کہ میں آج ہی کہتا ہوں کہ تقلید کرنا واجب ہے. اگر امام العصر علامہ انور شاہ جیسے مجتہد کے لیے ابو حنیفہ کی تقلید لازمی ہے, تو اس جیسا بڑا عالم دنیا میں کوئی دوسرا موجود نہیں جو یہ کہے کہ میں خود اجتہاد کرتا رہوں گا. بات ذہن میں آتی. حضرت شاہ ولی اللہ کا نام تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے. صحیح. لوگ اسے مجدد امت کہا کرتے ہیں. کیا کہا کرتے ہیں؟ مجدد امت. مجدد امت بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. مجدد امت وہ بھی, حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد. مین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, کتنے بڑے آدمی تھے, کتنے بڑے آدمی تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. صحیح. تو آج تو ہم کہہ دیتے ہیں اب وہ جی میں کیوں فالو کروں, امام بخاری نے حدیث نقل کی, میں اس حدیث کو فالو کروں. تمہارے خدا کے بندے, اس حدیث کو بخاری خود بھی فالو نہیں کرنا, بیکاز دیئر از سم تھنگ ان دیٹ ویری حدیث, ایدر ایبروگیٹڈ اور کنٹراڈکٹڈ اور کنفلکٹڈ ود انادر حدیث وچ از مور پریفریبل دین دس ون. تو دیئر فور امام بخاری ہیز نریٹڈ دی سیم حدیث, دو دیٹ از این آتھینٹک ون, وہ ایک صحیح حدیث ہے, لیکن بخاری خود بھی اسے فالو نہیں کر رہا, وہ امام شافعی کے مسلک کو فالو کر رہا ہے. تو جس جو آدمی آپ کے لیے سورس آف نالج ہے, جو آدمی آپ کے لیے مینس امام بخاری, آپ نے بخاری میں پڑھ لیا ہے, وہ خود اس حدیث کو فالو نہیں کر رہا, تو آپ عجیب آدمی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں بخاری کو فالو کروں. آپ عجیب آدمی کہیں کہ میں ترمذی کو فالو کروں گا, جبکہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ذرا حدیث کی ایک جامع تعریف اور ڈیفینیشن تو کی جائے, تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ حدیث ڈیفینی, حدیث اور سنہ کا فرق کیا ہے, خبر اور اثر کے درمیان کیا فرق ہے, خبر مرفوع اور خبر مقطوع کا فرق کیا ہے, مرسل معلق اور منقطع کا فرق کیا ہے, حدیث مسترب کس چیز کا نام ہے, منکر شاذ اور مدلس کس چیز کا نام ہے, صحیح لذاتی اور لغیرہی میں فرق کیا ہوتا ہے, حسن لذاتی اور حسن لغیرہی میں کیا فرق ہوتا ہے, مدرج الاسناد یا مدرج المتن کا کیا معنی ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں, میں نے مسلم پڑھی. ہم کہتے ہیں آپ مسلم کو جانتے ہیں, مسلم کو جانو گے تو تب مسلمان بنو گے. صحیح. تو علامہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی, اور اسے کہتے ہیں آزادی فکر, کہ فکر کو تالے نہ لگائیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جی لبرٹی کا زمانہ ہے, یہ جی حریت کا زمانہ ہے, فریڈم کا زمانہ ہے, مولیوں نے ہمیں ویسے جکڑ کے بند رکھا ہے, اس کو فالو کرے, اس کو فالو کرے, میں رسول کو فالو کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہاں سے رسول کو فالو کرتے ہیں, آپ کہاں سے رسول کو فالو کرتے ہیں؟ میں پاکستان میں ایک بار ایک تعلیم یافتہ آدمی تھے, اس نے کہا جی میں تو ڈائریکٹ رسول پاک کو فالو کرتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی جو آپ نے نماز پڑھی, ابھی جو آپ نے نماز پڑھی, تو اس نماز میں آپ نے جب رکوع میں جا رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, جب رکوع سے واپس آئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے یہ عمل نہیں کیا. یہ کیوں؟ جبکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل بھی کرتے رہے کہ جب سجدے میں جا رہے تھے تو بھی رفع الیدین کرتے, جب سجدے سے واپس آتے تو بھی رفع الیدین کرتے. تو اس نے فل فور کہہ دیا. وہ ہمارے مولوی صاحب نے تو ہمیں یہ نہیں کہا. تو میں نے کہا کہ ارے بھائی بات آ گئی نا, آپ رسول اللہ کو خاک فالو کر رہے ہیں, اپنے مسجد کے امام کو فالو کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کے مسجد کا امام احادیث کو شافعی اور ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چوری صاحب پنس گئے کہ نہیں پنسے؟ آپ نہیں, وہ آدمی. باب مجتہد جب اجتہاد کرے اور وہ حق تک پہنچ جائے تو نبی کریم فرماتے فلہو اجران, اسے دو ریوارڈ مل جاتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَا, اس نے اجتہاد میں اپنی کامل کوشش کی لیکن وہ صحیح جگہ پہ نہ پہنچے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی, فلہو اجرٌ واحدٌ, اللہ تعالیٰ اس کی سٹرگل کو اس کا اجر دے دے گا. اس نے تو اپنی اجتہاد کی ہے لیکن اجتہاد میں ٹو دی بیسٹ آف یور نالج آپ نے ساری چیزیں ٹٹول دی. کیا ہے کہ جو مجتہدین اجتہاد کرتے رہے, اس طرح نہیں کہ بس اس نے حدیث پڑھی اور مسئلہ, نئی حدیث پڑھی تو نیریشن چین کو لے لیا کہ میرے تک یہ حدیث کہاں سے پہنچی, یہ جو عمیر اس کے شیخ تھے, عمیر کو کہاں سے پہنچی تھی, وامق سے, وامق کو کہاں سے پہنچی, اس سے, اس کو کہاں پہنچی, اس سے, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیٹ ٹاک اباؤٹ دیز پرسنالٹیز, ہو آر دیز پرسنالٹیز, ان کی اسٹیٹس کیا ہے, ان کے تقوی کا انداز کیا ہے, ان کی علمیت کیا ہے, ان کے اساتذہ کون ہوتے ہیں, ان کے کردار و اعمال کیا تھے, کیا کبھی زندگی میں جھوٹ بولا کرتے تھے, فسق و فجور کا ارتکاب کیا کرتے تھے, ان کے حافظے میں کبھی کوئی تکلیف آ چکی تھی, صحیح, کبھی ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر اس سے بالا شیخ جو ہے اس سے روایت کرتے رہتے ہیں تاکہ ذرا سٹیٹس بڑھ جائے کہ وہ جو اس کے شیخ سے اوپر والا شیخ ہے وہ زیادہ مشہور ہے, تو اگر میں کہوں کہ میں نے اس سے سیکھ لیا ہے تو لوگ کہیں گے وہ بہت بڑے آدمی کے شاگرد ہیں, کہ ایسی چیٹنگ تو نہیں کرتے. تو اگر کرتے ہیں تو مجتہد فوراً اس حدیث کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں کہ دی آدمی از ناٹ ڈیپینڈیبل ان دا نیریشن چین, راوی اور نیریٹر وہ قابل اعتماد نہیں, ریلائبل نہیں. تو اسی احساس پر کبھی حدیث کو شاذ کہلاتے ہیں, کبھی منکر کہلاتے ہیں, کبھی مدلس کہلاتے ہیں, کبھی مضطرب کہلاتے ہیں. اب اگر مقابلے میں کوئی کنفلکٹنگ حدیث نہ ہو تو پھر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ود آل دیز ضعف اینڈ ویکنس دیٹ از حدیث, that is hadith and not conflicting with another hadith or practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or a well known practice of sahaba. Let's take this into consideration ke chalo ab isko discuss kare, lekin agar uske muqable mein hadith maujood ho jo usse zyada authentic ho to isko set aside kar dete hain aur usko utha lete hain. Abhi main zikr kar raha tha asr ke baad in doston ko, maine kaha ke for example ab shafi rahmatullah alaihi ko aap dekhenge ke wo zyada tarah hazrat abu huraira radhiyallahu ta'ala ki hadith کو فالو کر جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اپنے ایک کلیہ اس نے رکھ دیا ہے اپنے اجتہاد کے لیے, اس نے جو جتنے سارے قواعد اور رولز ہیں ان رول میں سے ایک رول اس نے یہ رکھا ہے کہ جس راوی کی روایات زیادہ ہوں تو اٹ مینز کہ ہی واز مچ مور ڈیووٹڈ ٹو دی حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس کی روایت آئے کنفلکٹنگ حدیث کسی اور کی ہو جو روایات میں اس سے مرتبہ میں کم ہے تو میں اس کی حدیث کو فالو کروں گا, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نو, وی آر ناٹ گوئنگ اونلی ٹو فالو دی ورڈنگ آف حدیث, وی آر ہیئر ٹو ڈو اور اون ڈیڈکشن ان دی حدیث کنسرن, کہ اس میں اجتہاد کریں, مینس کہ فقاہت کے انداز سے سوچیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئی ول ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن اے حدیث نیریٹڈ بائی اے فقیہ صحابی ناٹ اے نیریٹر صحابی. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈھیر سارے حدیث تھے لیکن وہ اس انداز کے جیورس نہیں تھے, اس انداز کے فقی نہیں تھے, اس کے ڈیڈکشن کا پاور اس انداز کا نہیں تھا جتنی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہہ دیے خذو عن ھذا الخمیرا, خذو عن ھذا الخمیرا, یہ جو میری بیوی ہے عائشہ اس کو اللہ نے زبردست ذہنیت دے دی ہے, میرے بعد آپ ان سے علم حدیث لیا کریں. اور صحابہ کرام خود آپ کے ابو حضرت ابو بکر جو ٹو آئی سی تھے حضور پاک کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے, اور خلیفہ تھے, وہ خود دوڑ کے حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے, بنیتی ماذا ترا فی ھذا و ھذا, کہ میری پیاری بچی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. وہ اپنی رائے دے دیتی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوڑ کے شورا میں چلے جاتے کہ قالت السیدہ عائشہ کذا و کذا, وہاں اپنی بیٹی کا ذکر نہ کرتے, کیونکہ وہاں تو سٹیٹس کی بات ہوتی کہ سیدہ عائشہ حضور کی بیوی, اس نے یہ کہہ دیا ہے, اس کی رائے یہ ہے, صحابہ کہہ رہے تھے فسواد, دیٹ از کریکٹ, دیٹ از دی رائٹ ون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جال جلال و شان و شوکت کے باوجود دوڑ کے شورا سے اٹھ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر آ جاتے اور کٹ کٹاتے کہ مائی صدیقہ, کہتے جی عمر, یہ جی ایک مسئلہ درپیش ہے, اس میں آپ کی رائے, تو اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حدیث یاد ہوتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نہ ہوتی تو فرماتے کیپنگ ان ویو دس دی آیا آف ہولی قرآن اینڈ اندر پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دا وے ان بٹوین از, تو پھر وہ اپنی رائے دے رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اسے لا آف دی اسٹیٹ بنا دے تھے. کیا خیر ہے, ہاں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مولوی ہونا کوئی آسان بات نہیں, لوگ آسان سمجھتے ہیں شیخ الاسلام ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, ہزار نقطے باریک ترزمو ایجاز نہر کے سر بتراشت قلندر ہی جانا. ہمارے شیخ جب جلال میں آ جاتے جلال میں اور ایسے نقطے نکال جاتے تو پھر وہ فارسی کے دو شعر سناتے کہ نہ ہر کے چہرہ بر افروخت دل بری دانت, کہ ہر کوئی جو اپنے چہروں کو بن سنوارے, لپسٹک اور پاؤڈر اور میک اپ ٹیک ٹاک کروا دیں, نہ ہر کے چہرہ بر افروخت دل بری, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ دنیا بھر کا معشوق بن گیا, اور نہ ہر کے آئینہ دارت سکندری دانت, کہتے تھے کہ سکندر اعظم کے پاس ایک آئینہ تھا, اس آئینے کے سارے وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتے رہے, تو اس نے کہا تمام لوگوں کے پاس جیب میں آئینے پڑے ہوتے ہیں مررز, اس میں اپنے بال مال ٹھیک کر دیں, تو کہتے ہیں کہ ہر آئینہ رکھنے والا آدمی تو سکندر اعظم نہیں بن سکتا, اور فرمایا کہ ہزار نقطۂ باریک ترزمو ایجاز نہر کے سر بتراشت قلندر دانت, اور وہ کہتے تھے کہ بات بال سے بھی چھوٹے چھوٹے ایک ہزار نقطے ایک مسئلے کے اندر پڑے ہوتے ہیں, تو اس نے محاورتاً استعمال کر دیا ہے کہ ہر سر شیو کرنے والا وہ قلندر نہیں بنتا, قلندر دنیا میں کبھی ایک ملتا ہے یا دو ملتا, نہر کے سر بتراشت قلندر ہی دانا. چوری صاحب تو کیا خیال ہے آپ, تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کر دیا, حضرت ابوبکر نے اجتہاد کر دیا, صحابہ نے کر دیا, چونکہ میجارٹی کی رائے اس جانب آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رائے اکثریت کو ترجیح دے دی اور رہا کروا دیا مجرموں کو, رہا کروا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تنہا اس طرف کے سعد ابن معاذ انڈیویجولی یہ رائے دے رہے تھے جو حضرت عمر کی تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رائے کا اظہار حضرت عمر نے کر دیا کہ جی نے قتل کرنا ہے, کیا کرنا ہے قتل, اور حضرت عمر نے اپنے اتحاد کے لیے دلائل دے دیے کہ ایک تو یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ, اس پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کفر کے سردار ہیں جو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں, ان کو چھوڑیں گے تو یہ سازشوں سے باز تو نہیں آتے, یہ پھر کنسپیریسی کریں گے اور سال بعد پھر ہمارے مقابلے پہ اتر آئیں گے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو قتل کر دیں تو فارس والے وہاں ایران میں لرز جائیں گے اور روم والے وہاں لرز جائیں گے, کہ بھائی ان لوگوں سے لڑنا نہیں, وہ گرفتار کرتے ہیں تو سر اڑاتے ہیں صحیح, لیکن حضور علیہ السلام تقوی رحم دلی کی بنیاد پر ان کو رہا کر گئے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چونکہ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن نہیں تھا, انسپریشن آف حدیث ان یور مائنڈ نہیں کیا گیا تھا, اس لیے یو آر باؤنڈ ٹو ڈو یور اون اجتہاد, لیکن اجتہاد میں آپ لوگوں نے کما حق کہو اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, جتنی اجتہاد میں جتنی کوشش ہونی چاہیے تھی آپ نے سرفیس لے لی لیا, کیا لے لیا سرفیس لی, آپ نے اس ایشو کو لے لیا اور رہا کر دیا, تو فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر اجتہاد کے جواز کا پہلے تصور نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو اللہ کے عذاب آپ کو گرفت میں لے لیتی, اور حضور پاک نے فرمایا لو نزل عذاب من السماء لما نجا عنہ الا ابن الخطاب, اللہ نے رحم فرمایا کہ عذاب نازل نہیں ہوئے, اگر عذاب نازل ہوتی تو عمر ابن الخطاب کے علاوہ کسی اور کو چھٹکارا ممکن نہیں تھا, مدینہ والوں کے کوئی پی او ڈبلیو ان کے ہاتھ نہیں آئے تھے, نہیں بدر میں نہیں, تو اب لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما خذتم عذاب عظیم, اب آپ نے کچھ لوگوں سے فدیہ لے لیا, جس طرح حضرت عباس سے کچھ سے فدیہ لے لیا, کسی کو مفت میں رہا کر دیا اور کسی کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ انصار مدینہ کے 10-10 لوگوں کو اپنی ٹیکنیکلٹی پڑھائیں گے. فار ایگزامپل, یعنی اگر کوئی آدمی اس کو خوش نویسی آتی تھی تو اس کو 10 آدمی دے دیے کہ آپ اس کو ان کو خوش نویسی سکھائیں گے, سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو ہم آپ کو ریلیز کریں گے. کسی دوسرے کو رومی زبان آتی تھی تو اسے 10 آدمی حوالے کر دیے کہ آپ نے ان کو رومن زبان پڑھانی ہے, جب یہ 10 آدمی سرٹیفائیڈ ہو جائیں تو ہم آپ کو رہا کروا دیں گے. صحیح, تو اس طرح گویا رہا کرواتے گئے کرواتے گئے کروا, تو اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تریدون عرض الدنیا, آپ دنیائی مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. واللہ یرید الاخرہ, اللہ کریم تو آپ کے لیے آخرت کی بہتری چاہتا ہے, اور آخرت کی بہتری اس میں تھی کہ اس پہلے جنگ کے پی او ڈبلیو کو کاٹ ڈالیں تاکہ دنیا پر ایک روب طاری ہو جائے کہ بھائی اس پیغمبر سے پنگا لینا, یہ اپنا بیڑا غرق کروانا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ بس تو آپ سورہ محمد نکالیں 26 الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, وصدوا عن سبیل اللہ اور رک گئے ہیں اللہ کے دین کے اتباع کرنے سے, اضل اعمالہم, انہوں نے اپنے اچھے اعمال کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. Because they have no any agreement with Allah subhanahu wa ta'ala. دنیا میں رہنے والے کفار خیر کے اور ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے, بتائیں؟ اب اگر مسلمان ویلفیئر کا تھوڑا سا بھی کام کرے, he will get reward on the day of resurrection, وہ تو قیامت کے دن. لیکن کافر جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے اسے قیامت کے دن کوئی ریوارڈ ملے گا؟ Why? Contract نہیں اللہ کے ساتھ, یہ ایمان اور عقیدہ, یہ اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. Without contract, if you have done your any job, he can sue you. صحیح, کہ اللہ نے کہا بدبخت میرے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر چکے تھے, ویلفیئر کے کام کرتے رہے, یہ اچھا ہے کہ آپ کو سو نہیں کرتے. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, وصدوا عن سبیل اللہ اور رک چکے ہیں, رک گئے ہیں اللہ کے دین کو فالو کرنے سے, اضل اعمالہم, انہوں نے اپنے اچھے اعمال بھی ضائع کر دیے. These amal are fruitless as far as reward on the day of resurrection is concerned. کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کہ کفار جو عمل کرتے ہیں خیر کا کام, انسانوں کو مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں انہیں کوئی فیم مل جائے گی, دنیا میں انہیں کوئی فیم مل جائے گی. 20 سال گزرنے کے باوجود بھی لاہور کے اسپتال پر سائن بورڈ لگا ہوگا سر گنگا رام ہاسپٹل, صحیح, اور پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال پہ سائن بورڈ لگا ہوگا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. تو ایک شہرت ہے جو انہیں مل گئی ہے, لیکن ایز فار ایز ریوارڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ از کنسرنڈ نتھنگ, بیکاز دے ہیو نو اینی کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, وآمنوا, اور ایمان لائے, بما نزل علی محمد. اب دیکھیے یہ دوسرے آمنو کا کی ضرورت کیوں پڑی, آیت میں دیکھیں دوسری آیت کی ابتدا ہو رہی والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور پھر کہا وہ آمنو, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں. دیٹ از اونلی ٹو ریجیکٹ دی کلیم آف یہود اینڈ نصارہ ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز دے ور کلیمنگ دیٹ وی ہیو ایکسیپٹڈ دی میسج, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وہ ایمان وہ قابل اعتبار نہیں, وہ ایمان جو آپ محمد پہ لے آئے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور دیکھیے رسول پاک کا پراپر نیم لے لیا, رسول پاک کا اپنا نام لے لیا. حالانکہ اللہ کریم جب رسول پاک کو آواز بھی دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایوہ النبی, او میرے پیارے نبی, یا ایوہ الرسول, او میرے رسول, یہاں نام لے لیا وآمنوا بما نزل علی محمد, اس لیے کہ تاویل کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ اگر اللہ کہتے کہ وآمنوا بما نزل علی الرسول, کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو رسول کو نازل کیا گیا ہے, وہ کہہ سکتے تھے موسیٰ بھی رسول تھے اس کو نازل کیا گیا, تو آپ کے قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ٹھاک ہو گئے, تو اللہ کریم نے پراپر نیم لے لیا کہ نو آئی مین محمد. وآمنوا بما نزل على محمد, اور ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو نازل کر چکا ہے اللہ تعالی محمد پر, وہو الحق من ربهم. یہ دیکھیے خدشے پر خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ جواب دے رہا ہے. کبھی وہ یہ تعویل بھی کر سکتے ہیں کہ یہ محمد پہ جو نزول ہے یہ کوئی مس انڈرسٹوڈ قسم کا ہے, تو اللہ کریم نے وہاں بھی سرٹیفائیڈ کر دیا وہ الحق من ربهم, وہ یقیناً اللہ کی جانب سے آیا ہے. وہو الحق من ربهم, اور وہ یقیناً آپ کے پروردگار کے جانب سے, کفر عنہم سیئاتہم, اللہ کریم نے کفر عنہم سیئاتہم, اللہ کریم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. واصلح بالہم, اور اللہ کریم نے ان کو دل کی صفائی دے دیے, ان کے دل کو اللہ نے صاف کر دیا ہے. واصلح بالہم, اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ دل کی صفائی موقوف ہے ایمان اور عمل صالح پر. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور آپ اسے کہتے کہ بھائی نماز جی, یہ بد کرداری جی, یہ بیڈ فائنانشیل بزنسز, ورس ٹائپ آف فائنانشیل بزنسز, وہ کہتے بھائی دل صاف ہونا چاہیے, تو ہم کہیں بھائی آپ کا دعویٰ مانے یا قرآن کی تقریر مانے؟ یہ قرآن تو کہتے وہ اصلح بالہم, کہ دل کی صفائی موقوف ہے اس چیز پر کہ اللہ کے دین پر فید کتنا ہے اور محمد کو فالو کتنا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چوری صاحب ذہن میں آ گئی بات؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. ذالک, اب یہ بات کہ کافروں کے اعمال ضائع کیوں ہیں, تو اسی کے لیے علت ہے کہ ذالک, اس وجہ سے, بان الذین کفروا, کہ وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, تبعوا الباطل, وہ باطل کو اور ایک وائڈ قسم کی چیز کو فالو کر رہے ہیں, وائڈ قسم کی دین کو فالو کر رہے ہیں. تو جو وائڈ دین کو فالو کریں گے ان کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں, چاہے عمل بظاہر کتنا نیک ہو. اور یہ مومنوں جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو دل کی صفائی کیوں مل گئی ہے؟ تو اس کی علت بھی بیان کر دی. وَعَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, تَبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ, وہ حق کی اتباع کر چکے ہیں جو پروردگار کی جانب سے آیا ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علتیں کیوں بیان کر دی دونوں نتیجوں کے لیے, ایک نتیجہ یہ کہ کافروں کے اعمال ضائع ہیں, اور دوسرا نتیجہ یہ کہ مومن جب عمل صالح کرے تو اس کے دل کو میں صاف کر دیتا ہوں. تو ایک کے لیے علت بیان کر دیا کہ وہ باطل کو فالو کر رہے ہیں اس لیے اعمال ضائع ہیں, یہ حق کو فالو کر رہے ہیں اس لیے میں دل کو صفائی دے رہا ہوں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے واضح کر دی, کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, کہ بغیر اگزامپل کے آپ کے ذہن میں بات نہیں آئے گی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے انسانوں کے لیے امثال ان کے اور اگزامپل. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کفار کے ساتھ میدان میں, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو گردنیں مارتے رہیں. فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ, گزار وار کریں کہاں پہ؟ ہاں وار کہاں کرا پہ؟ وائٹل پارٹ آف باڈی, وائٹل پارٹ آف باڈی ختم کر دیں. فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو گردن ماریں, حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, تا آ کے آپ لوگ خون بہائیں اور لوگ سرنڈر کریں. لوگ کیا کریں؟ سرنڈر کریں, مرعوب ہو جائیں, ہیبت زدہ ہو جائیں کہ بھائی یہ تو مصیبت آ گئی. حتی اذا اسخنتم, تا کہ آپ میدان کو خون سے رنگین کر دے, تو پھر کیا کریں؟ فشد الوساق, پھر قیدیوں کو مضبوط باندھ دیں. فشد الوساق, پھر باقی جو زندہ ہیں ان کو باندھ کے قیدی بنا دیں, ان کو باندھ کے قیدی بنا دیں. اب دیکھیے یہ آیت اور یہ تقریباً اس آیت کی تشریح ہے کہ جب تک آپ نے زبردست خون نہیں بہایا تھا تو آپ نے قیدی کیوں گرفتار کر لیے؟ نہیں, زبردست خون بہاتے اور وہ مرعوب ہو جاتے تو پھر قیدی لے آتے. فَإِمَّا مَنَّمْ بَا, اب یہ اس کے بعد یہ حالات پہ اور انوائرنمنٹ پہ, سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ نے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ, اب دیکھیے قیدیوں کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈراپ کر دیا, وہاں پہ تو قیدی حضرت عمر کی رائے کی توثیق کر دی, بیکاز دیٹ واز دی فرسٹ فاؤنڈیشن اسٹون آف اسلام ایز فار ایز جہاد واز کنسرن. لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, قیدی کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی قیدی کو قتل نہیں کیا, بدر میں عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا تھا قیدی ہونے کے ناطے, کیونکہ اس کا جرم ناقابل معافی تھا. اور چار کیسز ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی کو قتل کر دیا تھا, کہ یہ لوگ ان کی کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں, یہ کوئی معافی کے مستحق ہیں نہیں. ان کی ماضی اتنی گندی اور پلید ہے کہ یہ انسان کے بچے ہیں نہیں. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ, تو یا احسان کرو اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ, ریلیز وداؤٹ اینی کمپنسیشن. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, اور یا ان کا بدلہ لے لو. بدلہ دو قسم کا ہوتا ہے, یا ان شیپ آف ویلتھ اینڈ منی, یا ان شیپ آف یور اون پی او ڈبلیوز, کہ بھائی ہم آپ کے قیدی چھڑائیں گے اور آپ ہمارے چھڑائیں گے. حتی تزال حرب اوزارہا, اور آپ یہ کام کب تک کریں گے؟ حتی تزال حرب اوزارہا, اسے ہم کہتے ہیں غایہ, کہ دیکھیے فضرب الرقاب, آپ گردن کاٹتے رہیں, گردنیں, اور کب تک کاٹتے رہیں؟ حتی تزال حرب اوزارہا, تا آ کے جنگ ٹنڈی پڑ جائے, کہ مقابل میں پھر مقابل کی مقابلے کی قوت باقی نہ رہے. جنگ کب ٹنڈی پڑتی ہے؟ جب آپ کا مقابلہ کرنے والا اس میں جنگ کی سکت باقی نہ رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا گردنیں کاٹتے رہے تا آ کے مقابل میں جنگ کی قوت باقی نہ رہے. اور یہ غایہ دوسری چیز کے لیے بھی ہے کہ حتی اذا اسقنتم فشد الوساق, قیدی بنا کے لے آئے, فاما منم باد واما فدان, پھر یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ مفت میں, وَإِمَّا فِدَان, یا بدلہ لے لیتے ان کا, حَتَّى تَزَال حَرْبُ أَوْزَارَهَا, لیکن آپ ریلیز کریں گے قیدیوں کو یا فدیہ لے کر کمپنسیشن لے کر مال لے کر ریلیز کریں گے؟ کب؟ حَتَّى تَزَال حَرْبُ أَوْزَارَهَا, جب سیز فائر ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا سیز فائر سے پہلے ان کو ریلیز کریں گے اور پھر آئیں گے میدان میں. حَتَّى تَزَال حَرْبُ أَوْزَارَهَا, ذَلِك, یہی بات, ذَلِك کا معنی یہی بات ہے, کیسے پلے باندھ, یہی ہے قانون جنگ کا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اور اگر اللہ چاہتے کہ کفار کو ہلاک کر دے, کیونکہ ہلاک کرنا کفار کا یہ اللہ کا مقصود و مطلوب نہیں, کہ کفار کو نہیں, کفار کے قوت کو ختم کر دے, انہیں زندہ رہنے دیں لیکن ان میں ایسی قوت نہ رہے کہ آپ کا مقابلہ کریں. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتے ان کا ہلاک کرنا, لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتے کفر کا. ولاکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن اللہ کریم آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے سہارے امتحان لینا چاہتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, فلن یضل اعمالہم, اللہ کریم کبھی بھی ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم ونور قلوبنا به, فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 69, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, پہنچ گئے وہ بھی, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, آپ کھاتے رہیے مِمَّا, اس مال سے, غَنِمْتُمْ, جو آپ بطور غنیمت حاصل کر چکے ہیں, انکلوڈنگ دی کمپنسیشن آف پی او ڈبلیوز. آپ لیکن یہ ایک خدشے کا اللہ کریم ازالہ کر رہا ہے, ایک اعتراض کا ازالہ کر رہا ہے, کہ اللہ کریم نے اتنا برا مانا کہ آپ لوگوں نے قیدیوں کے بدلے پیسے لے لیے, تو اتنی ڈانٹ جو پلائے, اٹ مینز دیٹ از حرام. تو اللہ کریم نے فوراً اس کا تدارک کر دیا کہ نہیں, حرام کی بات نہیں ہے, وہ چاہیے نہیں تھی. بعض اوقات چیز ہوتی ہے حلال لیکن کرنا نہیں چاہیے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, آپ کا لیجئے مِمَّا, اس مال سے, غنِمْتُمْ, جو آپ حاصل کر چکے ہیں بطور غنیمت, حَلَالًا طَيِّبًا, وہ حلال ہے اور طیب ہے, پاکیزہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو آیت کا سبجیکٹ میٹر وہ اس اعتراض کا دفع کرنا ہے کہ اتنی ڈانٹ جو پلائی کہ تریدون عرض الدنیا, اب دنیاوی دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو اٹ مینس کہ جو کچھ ہم لے چکے ہیں قیدیوں سے وہ حرام ہوگا. تو اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ نہیں, کھائیے, کلو مما غنمتم حلالا طیبا, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا, یہ آپ کے لیے ایسے موقع پر اچھا نہیں تھا. یہ نہیں کہ حرام ہے, اس لیے کہ پہلے سے کچھ تصور تو موجود ہے, کچھ تصور تو, لیکن یہ کام آپ نے کرنا کب چاہیے, اپلیکیبلٹی کب ہونی چاہیے. تو وہ رات جو ہم سورہ محمد میں گئے کہ جب آپ ان کو خون میں زبردست نہلائیں تو اس کے بعد پہ اگر فدیہ لیتے ہیں تو لے لیں. یہ آپ لوگوں نے خون کو خون میں نہیں نہلایا اور پیسہ لینے پر آمادہ ہو گئے. چوہدری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں ہاں تو جو خون خرابہ تو کیا, میں تو کہتا ہوں کہ رہنے کا حق نہیں اس انسان کو جو اللہ کی سپرمیسی کو چیلنج کرتا رہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے, جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے. اب کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور گن گاتے ہیں کسی اور کے. یہ تو اللہ کریم بڑا صابر اور حلیم اور بردبار ہے کہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں کفر کے حوالے سے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا. جب داعی اللہ اور اللہ کی جانب بلانے والوں کا دل دکھائے تو پھر میں چھوڑتا نہیں. صحیح. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, او میرے نبی آپ کے دیجئے لمن ان لوگوں کو, فی ایدیکم جو آپ کے قبضے میں, من الاسرى قیدیوں میں سے, کیا کہیں انہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالی محسوس کرتا ہے آپ کے دلوں میں کوئی خیر, کہ آپ میں کوئی انابت ہے, یو ہیو سم ٹینڈنسی ٹو ایکسیپٹ دی میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہدایت کی کچھ تھوڑی سی طلب ادنا سیرم اقبی موجود ہے. یعلم اللہ, اگر اللہ تعالی محسوس کرتا ہے, فی قلوبکم آپ کے دلوں میں, خیرن رجوع اللہ کی جانب, یوتکم خیرن مما اخذ منکم, تو دے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کو خیرن بہتر چیز, مما اس مال سے, اخذ منکم جو آپ سے بطور معاوضہ لیا گیا ہے, آپ سے بطور کمپنسیشن مال تو لیا گیا, لیکن اگر اللہ کریم آپ کے دل میں کوئی خیر محسوس کر دیتا ہے تو آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے گا, آپ کو ایمان. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا, گویا کہ یہ آیت مجھے ہی اپلائی ہو رہی ہے کہ مال تو مجھ سے بدر میں لیا گیا لیکن بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ فتح مکہ سے تھوڑے پہلے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ویغفر لکم, اور بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, وَإِن يُرِيدُوا, اور اگر یہ کفار ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں خیانتک, آپ سے چیٹنگ کرنا, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو انہوں نے اللہ سے بھی چیٹنگ کی ہے کہ اس کی سپرمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں. اس سے بڑی چیٹنگ کیا ہو سکتی کہ اللہ کا کہتے رہتے ہیں اور گن اسی کے نہیں گاتے, کسی لات منات اور حبل کے گاتے رہتے ہیں. فقد خان اللہ من قبل, انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالی سے اس سے پہلے, فامکن منہم فامکن منہم فامکنکم منہم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کو غالب کروا دیا ان کے اوپر. یہ تو اسی کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے چیٹنگ کر دی تھی, تو تبھی اللہ کریم نے آپ کو قدرت دی تھی ان کے اوپر مسلط ہونے کا. فامکن منہم واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکمت جاننے والا ہے. ان الذین آمنوا, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. اب مسلمان دو گروہ تھے, ایک وہ جو مکہ سے اور مختلف ممالک سے مائگریٹ ہو کے مدینہ آئے تھے, اور دو دوسرے وہ جو مدینہ میں ان کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. ایک کو کہتے ہیں مہاجرین اور دوسرے کو کہتے ہیں انصار. ان الذین آمنوا, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وہاجروا اور ہجرت کر چکے ہیں, وجاہدوا باموالہم, اور جہاد کر چکے ہیں اپنے مال کو لگا چکے ہیں, وانفسہم اپنے بدن کو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, والذین, اور وہ لوگ آو جو انہیں شیلٹر فراہم کر چکے ہیں, ونصروا, اور ان کو ہیلپ کر چکے ہیں, اولئک بعضہم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے قلبی دوست ہیں یہی لوگ, کیونکہ ان کی دوستی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے. اولئک بعضہم, اور تو یہ ایک اعتراض کا دفع کرنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں مکہ میں رہ رہے ہیں, ان قیدیوں میں ہمارے رشتہ دار بھی تھے, ہمارے دوست بھی تھے, ہمارے کزنز بھی تھے, ہمارے بڑے اور بزرگ بھی تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, کیا رشتہ رہا آپ لوگوں کا ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ نہیں, ابھی رشتہ یہاں آپ نے جو ڈیولپ کر دیا, دیٹ از دی بیسٹ ٹائپ آف رشتہ بیسڈ اپان ایمان. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, ہجرت کر چکے ہیں, اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا چکے ہیں, مینس دا پیپل ہو کیم ہیئر فرام مکہ, مائگریٹڈ ٹو مدینہ فرام مکہ, اور والذین آو ونصروا, اور وہ لوگ جو انہیں یہاں اپنی جگہ دے چکے ہیں, اور ان کا ہیلپ کر چکے ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے گارڈینز بھی ہیں, یہ ایک دوسرے کے کزنز بھی ہیں, یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, یہ ایک دوسرے کے اولیاء بھی ہیں, یہ سب کچھ ہیں. بات ذہن میں آ گئی, بات آ گئی جی. اور تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہہ دیا کہ بدر کے جہاد میں ایک موقع پر, وہ کافر تھا اس زمانے میں, میں تلوار اٹھایا ہوا تھا اور کسی کو مار رہا تھا, گمسان کی رن پڑی تھی, تو یکایک میری نظر آپ پہ پڑی کہ او میری تلوار کی زد میں تو میرے ابو ہیں, ابو بکر ہیں. فقلت اف و ابی, میں نے کہا اف میرے ابو. حضرت ابو بکر بمائی کہ اتنے رحم دلتے کہ سارے قیدیوں کو چھڑوایا, لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہاں جب گمسان کی رن پڑی تھی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ میرے ابو تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے آپ کو دیکھا نہیں, واللہ رہے تو کا لما ترک تو کا, میں اگر آپ کو وہاں دیکھتا تو بمائے ایک کہ باپ کے شفقت بیٹے پر وہ بیٹے کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے. بیٹا باپ کو اتنا نہیں پسند کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے, لیکن چونکہ آپ میرے اللہ کے مقابلے پر آئے تھے تو اگر میں آپ کو دیکھتا میں کبھی نہ چھوڑتا. فواللہ لو رأیتک لما ترکتک. والذین آمنوا, اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, ولم یہاجروا, اور ہجرت نہیں کر چکے مدینہ منورہ کو, مالکم من ولایتہم من شیء, آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ آپ ان کو سپورٹ دیا کریں, حتی یہاجروا, تا آنکہ وہ ہجرت کرے اور مدینہ طیبہ آئے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہجرت کرنا یہ دین کا تقاضا تھا, یہ سارے مسلمانوں پہ فرض تھا. لہذا جو لوگ ابسینیا گئے تھے ان کو بھی حکم دیا گیا کہ مدینہ آنا یہ ایمان کی تکمیل ہے, اگر نہیں آئیں گے وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن سو یور ایمان دیٹ ول بی نان کمپلیٹ ایمان. تو یہ لازم تھا. تو اب وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور ابھی تک مکہ میں تھے, اللہ کریم نے فرمایا انہی کا امداد کرنا یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, ان کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کیوں مکہ کو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے کہ وہاں ان کی جائیداد ہے, اس لیے کہ وہاں ان کے گھر ہیں اور رشتے ہیں, ان کو قربان نہیں کر سکتے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو آپ لوگوں کو بنانا ہے کسی بڑے معرکے کے لیے, اور اسی کے لیے رشتہ داروں کی قربانی دینی ہوگی, پراپرٹی کی قربانی دینی ہوگی, جائیداد کی قربانی دینی ہوگی, گھر بار کی قربانی دینی ہوگی, تبھی تو اگلے کلاس میں آپ کو داخلہ ملے گا. تو وہ جو ابھی تک وہاں ایلیمنٹری میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, ولم یہاجروا, اور ہجرت نہیں کر چکے, مالکم من ولایتہم, نہیں ہے آپ کے لیے من ولایتہم انہیں کی گارڈینشپ اور امداد کے حوالے سے, من شین کوئی ذمہ داری, حتی یہاجروا, تا آ کے وہ ترک وطن کر دے اور ہجرت کرے. وان استنصروکم فی الدین, ہاں, بٹ دیر آر سرٹن پیپل ہو ہیو اسپیسیفک ایکسکیوزز, کہ وہ کسی کے تسلط میں ہے, کسی کے تسلط میں, کسی کے غلام ہیں, کسی کے نوکر ہیں, کسی کے سلیوز ہیں, کسی کے, اور ان کے مالک ان پر دین کے حوالے سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں, دوز ہو ہیو ایکسکیوزز, اگر وہ آپ سے امداد طلب کرے تو پھر آپ ان کو سپورٹ دے دیں. وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر امداد مانگے آپ لوگوں سے, فِي الدِّينِ, دینی معاملے میں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو لازم ہے آپ لوگوں کے اوپر ان کا امداد کرنا دین کے حوالے سے, إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, لیکن وہ مسلمان جو ایسے کفار کے ہارے رہے ہیں کہ جن کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے, جن کفار کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے, ریاست اور ریاست کا معاملہ ہے, تو وہاں کے مسلمان اگر آپ سے اپنے حکومت کے خلاف سپورٹ مانگے تو ایسا نہ کیے, نہ کریں, ایسا نہ کریں. معاہدات کی خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں. الا غلا قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر اس قوم کے خلاف جن کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے پہلے سے, تو اس قوم کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف آپ وہاں کے مسلمانوں کو سپورٹ نہ دیا کریں اگر وہ آپ سے سپورٹ مانگے, کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. تو وٹ دین یو ول ڈو دین, آپ کے تو اسلامک انٹرنیشنل لا کے حوالے سے علماء نے یہ بات ڈسکس کر دی ہے کہ جس غیر مسلم قوم کے ساتھ مسلمان ریاست کا معاہدہ ہے اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ناٹ ٹو بی انوالوڈ ان ڈائریکٹ فائٹ وتھ دیٹ ویری اسٹیٹ, بٹ ٹو بی انوالوڈ وتھ ڈائیلاگ وتھ دیٹ ویری اسٹیٹ, کہ ان مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچا رہے ہیں تو انہی کے حوالے سے آپ نے معاہدے والے قوم پہ فوجی یلغار نہیں کرنی, آپ کا پہلے سے ان کے ساتھ تعلقات موجود ہیں, جب تعلقات موجود ہیں, معاہدہ موجود ہے, سفارتی تعلقات بھی ہیں, تجارتی بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, دین یو مسٹ انوالو ان ڈائلگ ود دیز پیپل. وائی یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ دیز پیپل؟ مسلمانوں کو آپ ادروائز دیٹ از اے گڈ ایکسکیوز ٹو بریک اپ دی معاہدہ, کہ بھائی ہم پہلے سے آپ کو مطلع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے خبردار, آپ وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, لیکن یہ تعلقات پر خراب اثر, یہ جو یعنی طلب کر لیتے ہیں وزارت خارجہ میں کیا سفیر کو, امبیسیڈر کو, وائے؟ اس لیے کہ وہاں ایک معاہدہ آڑے آتا ہے, صحیح ہے, اور حکومت پاکستان نے انہیں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا, صحیح ہے. یہ دیکھیے آج کی دنیا جو ڈیولپ ہو رہی ہے, قرآن کریم نے اصول بہت پہلے دے دیے, کیونکہ یہ چیز انسانوں کے نیچر میں تو اللہ کریم نے ڈالی ہے, خالق تو وہ ہے. یہ اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہیں, جتنی ساری یہ ڈسک یا جی چپس تو اللہ کریم نے انسانوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے. اب وہ چپس ڈالنے والے تو اس چپس کے بنیادی پرنسپل قرآن کرتے ہیں, بصیر اسی کو دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست اور گارڈین ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اب یہ سارے سورہ انفال سے اس آیت کا تعلق ہے کہ سورہ انفال نے میں نے آپ کو جنگ کے جو قواعد اور رول بتلا دیے, امن کے جو بتلا دیے, ولایت اور گارڈین شپ کے جو بتلا دیے کہ کن کے ساتھ تعلق ہے اور کن کے ساتھ نہیں, کس کو سپورٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا, کس کو سپورٹ دینا ہے بائی وے آف فائٹنگ اور کس کو سپورٹ دینا ہے بائی وے آف ڈائیلاگ. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے, الا تفعلوا, اگر آپ سورہ انفال کے اس قواعد کو فالو نہیں کریں گے, تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, تو یہ پوری دنیا یہ فساد اور فتنے سے بھر جائے گی. اگر ڈائیلاگ والوں کے ساتھ آپ ڈائریکٹ فائٹ شروع کر دیں, وٹ ول ہیپن دیئر؟ فتنہ اور فساد کبیر. اور فائٹ والوں کے ساتھ آپ ڈائیلاگ شروع کر دیں, وٹ ول ہیپن دیئر؟ دے ول بیکم ڈومیننٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جہاں فائٹ کا کہہ دیا وہاں فائٹ نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد کبیر, اور جہاں پہ میں نے ڈائیلاگ کا کہہ دیا ہے وہاں گفتگو نہیں کریں گے اور جنگ کریں گے تو پھر فتنہ اور فساد کبیر, اور جہاں پہ میں نے تعلقات کا کہہ دیا اور نہیں کرو گے تو پھر فتنہ اور فساد کبیر, اور جہاں پہ میں نے جنگ کا کہہ دیا اور جنگ نہیں کرو گے پھر فتنہ اور فساد کبیر, اور جہاں پہ میں نے صلح اور ریکنسیلیشن کا کہہ دیا ہے وہ نہیں کرو گے تو پھر فتنہ اور فساد کبیر. بس یہ جملہ سورہ انفال کا اتنا جامع جملہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ نہیں جانتے, جہاں میں کہتا ہوں لڑو تو لڑو, پھر آپ امن کا پیغمبر نہ بنے, صحیح ہے, اور جہاں میں کہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کرو صلح کرو تو پھر کرو, وہاں جنگ کرو گے تو فتنہ ہوگا, وہاں جنگ کرو گے تو فساد کبیر ہوگا, وہاں پھر بہادر بننے کی کوشش نہ کرو کہ نہیں نہیں جی لڑتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ جہاں میں کہتا ہوں کہ بائی وے آف فائٹ سپورٹ دوٹ مسلمز ہو آر سفرنگ دیئر ان نان مسلم سٹیٹ, تو وہاں فائٹ کریں, لیکن جہاں میں کہتا ہوں کہ نہیں اگر مسلم وہاں سفر ہو رہے ہیں تو انوالو ان ڈائیلاگ ود دیز پیپل, تو وہاں اگر ڈائیلاگ کو سیٹ اسائڈ کر کے آپ فائٹ شروع کریں گے, تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. کیا خیال ہے چودھری صاحب, کتنا جامع جملہ اللہ نے کہہ دیا. الا تفعلوا, اگر آپ نہیں کرو گے اس کام کو, تکن فتنۃ فی الارض, تو ہوگا بہت بڑا فتنہ زمین میں, و فساد کبیر, اور بہت بڑا ڈس آرڈر پھیل جائے گا, بہت بڑا ڈس آرڈر پھیل جائے گا, کیونکہ یہ میں جو احکام دے دیتا ہوں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جو حکم دے دیتا ہوں فائٹ کا یا صلح کا, فائٹ کا یا ڈائیلاگ کا یا جنگ کا, تو یہ کس لیے دیتا ہوں؟ ٹو پٹ دی ورلڈ ان آرڈر, کہ دنیا میں فساد نہ ہو, دنیا میں فساد. اب جہاں بھی آپ میرے رول کو وائلیٹ کریں گے, سو یو آر گوئنگ ٹو پٹ اٹ ان ٹو ڈس آرڈر, کیا آپ اس میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں؟ چوری صاحب, اب اس آیت کے بعد بھی کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ اسلام ٹیررزم ہے؟ ہاں, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. لندن میں کوئی بہت بڑا اجتماع مسلمانوں کا ہوا, انہوں ٹونی بلیئر کو دعوت دی تھی, ہاں گئے اپنی بیوی کے ساتھ گئے تھے, اس نے کہہ دیا کہ مغرب نے اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا, کہ یہ جو گمراہ کن پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اور ٹیررزم ہے. انہوں نے کہا یہ انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں, اب انڈیویجول کا کیس کسی دین کے گلے میں ڈالنا یا پوری کمیونٹی کے گلے میں ڈالنا ہوتے کہ بڑی زیادتی ہے, اور انہیں ریکگنائز کر دیا مسلمانوں کو بحیثیت سیکٹ کے, کیونکہ آج تک تو وہ ایشین اور پاکستانین اور انڈین اور اس حوالے سے ٹیکل کرتے تھے اس ایشو کا. وہاں مسلمانوں نے تاریخ چلائی, وہ جو دو ممبر پہنچ گئے, ایک سینٹ میں اور ایک قومی اسمبلی میں, یہ دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے, بس صرف دو ہی پہنچ گئے, ایک قومی اسمبلی میں اور ایک سینٹ میں, اور دونوں نے اتنی بھرپور تاریخ چلائی دو ممبروں نے اتنی کہ ان کو کنوینس کر دیا اور انہوں نے مسلمان کو اگلے 21ویں صدی کے لیے ریکگنائز کر دیا کہ مسلمان از ٹو بی ڈیلٹ ایز اے مسلم ناٹ ایز پاکستانی ایز عرب اینڈ انڈین اینڈ فلان فلان. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہاں بھی ایک ہے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے وہ کافی آدمی ایکٹیو ہے لیکن اس مسجد میں میرے خیال میں پچھلے پہلے آیا تھا اس میں نہیں آیا. یعنی جب تک ہم مسلمان یہاں کے ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے میرے خیال میں یہاں رہنے کے لیے یو ہیو ٹو کم ان ٹو دی پالیٹکس. یس وائی ناٹ اینڈ وی ہیو آل دی رائٹ ٹو بی دیئر. جب تک آپ یعنی پولیٹیکل قوت آپ کے پاس نہ ہو کوئی آپ کے بات کو سننے والا ہے نہیں. جب تک پولیٹیکل بات آپ کو پولیٹیکل قوت نہ ہو آپ کے پاس. مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورہ توبہ کے اندر اور سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ. کہ ان منافقین میں کچھ وہ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں تبوک نہ لے جایا کرے. وہاں رومیوں کی بڑی فیٹ فیٹ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں اور مجھے تو عورتوں کو بڑا شوق ہے تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا. آپ نے جہاد کے لیے لے گیا ہوگا اور میں وہاں زنا کا ارتکاب کر چکا ہوں گا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا ہی پہ منافق ہے یہ ڈر کے مارے نہیں جا رہا تو یہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے. ایکسکیوز پیش کر اللہ فی الفتنہ سقطوا. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر جب جنگ کے لیے جا رہا ہے اور یہ پیچھے رہ رہا ہے تو سب سے بڑھ کر فتنہ میں تو یہ مبتلا ہو چکا ہے کہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہا. تو مولانا آزاد نے اس پر اپنا تبصرہ کر دیا ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ سے یہ ایکسکیوز پیش کرنا کسی متقی کے لیے کہ وہاں خاتون بیٹھی رہتی ہے وہاں خاتون بیٹھ اور میری نظریں اس پر پڑے گی تو مولانا آزاد نے فرمایا کہ سورہ توبہ کے منافق سے اس کی حیثیت کمتر نہیں ہوگی. صحیح. تو جب تک سیاسی قوت نہیں ہوگی کیونکہ اسلام نام ہے سیاسی قوت. اسلام ہے سیاسی مذہب. الدین السیاسہ دین سیاست کا نام ہے. امام رازی نے فرمایا دین سیاسہ کا نام. تو جب تک آپ ان معاملات میں انوالو نہیں ہوں گے تبھی تک جنگ سے نہیں. سین گیبریل سے ایک دفعہ ایک کانگریس مین کے لیے کھڑا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ڈسپرس ہیں منتشر ہیں منتشر نہیں کیا. نہیں پہلے سے کانگریس میں نہیں جانا چاہیے. پہلے سے تو یہ لوکل لیول پر جو ہوتے ہیں نا سٹی کونسل اور پتہ نہیں کاؤنٹی کونسل ہوتے کیا ہوتے ہیں. تو ابھی تو تعداد بھی بڑھ چکی ہے. ابھی تعداد بڑھ چکی ہے. وہاں وہ کامیاب کیوں ہوئے اس لیے کہ لندن میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. تعداد بڑھ گئی تبھی تو میں نے مفت میں تو کامیاب نہیں ہوا. کسی وقت ان کی میجورٹی ہو جائے گی. خدا کرے خدا کرے ہو جائے. خدا کرے ہو جائے خدا کرے یہاں بھی ہو جائے کہ وائٹ ہاؤس میں مسلمان بیٹھا رہے اور وہ مسلمان جو اللہ کے دین کا بول بالا کر. اور اگر وائٹ ہاؤس میں چودھری صاحب بیٹھ گئے تو چودھری صاحب بیٹھ گئے لیکن چودھری صاحب اگر پہنچ گئے تو وہ نہیں. تو چودھری صاحب سے ایک شورٹی ہم نے لینی ہے کہ آپ اگر وائٹ ہاؤس پہنچ گئے تو وہ آفس نہیں جاؤ گے. اور یہ سگار بھی پینا نہیں. ویسے بھی ہماری دوسری جنریشن جو ہے اس میں سے پاسبلٹی ہے انشاءاللہ. جو یہاں بورن سٹیزن نہیں ہو تو وہ یہاں کا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. نہیں بن سکتا. لیکن کانگریس مین تو بن سکتا. ادھر کی پالیٹکس کانگریس بھی بن سکتی. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تصور جا رہا ہے نا جس تصور پہ ہم جا رہے ہیں تو ممکن ہے اس آئین میں تبدیلی ہو جائے کہ بھائی ایوری سٹیزن ہی ہیز ایکول رائٹس چاہے یہاں کا بان ہو چاہے کہیں اور سے آئے وہ اپنی سٹیزن شپ کیوں دی ہے. یہ ہنری کسنجر جو ہے یہ اس کا اس کا بہت اچھا تھا نا دوست کیا نام ہے پریزیڈنٹ جو اس وقت نکسن کا تو اس وقت آیا تھا اخبار میں بہت زیادہ کہ بھائی وہ پریزیڈنٹ ہونا بھی چاہے تو ہو نہیں سکتا. اچھا کیونکہ وہ جرمن بان. اچھا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہاجروا اور ہجرت کر چکے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا جو انہیں پناہ دے چکے ہیں ونصروا ان کی امداد کر چکے ہیں اولائکا یہ وہ اولائکا یہی لوگ المؤمنون حقا یہی حقیقتاً مسلمان ہے. لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش اللہ کے ہاں, ورزق کریم اور ان کے لیے معزز رزق. والذین آمنوا من بعد, اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد ایمان لا چکے ہیں, وہاجروا اور ہجرت کر چکے ہیں, وجاہدوا معکم اور آپ کے معیت میں وہ جہاد کر چکے ہیں, فاولائک منکم فاولائک منکم, وہ بھی آپ ہی کے گروہ کے لوگ ہیں, چاہے بعد میں آپ کے ساتھی بن گئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رشتہ داروں میں بھی, اب دیکھیے وَأُولُو الْأَرْحَامِ, یہ اللہ کریم ایک جنرل کلیہ دے رہتا ہے کہ جس طرح رشتہ داروں میں گریڈز ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں گریڈ ہوتے ہیں, تو اس طرح مسلمانوں میں بھی دو قسم کے گریڈ ہوں گے, کہ وہ ایک وہ جو پہلے سے فرام دا ویری فاؤنڈیشن اینڈ بگننگ جو دین کو سہارا دے چکے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے, قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ فتح میں ہے غالباً, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ لا یستوی منکم من آمن قبل الفتح, سورہ فتح میں شاید, ذرا دیکھ لیں اگر ہے تو, ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سورہ فتح کون سے پارے میں, پہلے کے جو ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ دیر رہے ہیں نا, سورہ فتح 26 میں, وہ تو کہیں بھی سپیریئر ہوں گے, کہیں کئی درجے سپیریئر ہوں گے ان کے جو اس وقت مسلمان ہوں گے. لا یستوی منکم من آمن قبل الفتح, سورہ فتح تو ہے لیکن اس میں نہیں ہے میرے خیال, سورہ فتح میں نہیں, بار تقدیر وہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں, جب اسلام کو قربانیوں کی ضرورت تھی, جان کی قربانی کی, مال کی قربانی کی, اور وہ اپنا سب کچھ لٹاتے رہے, اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا درجہ تو برابر نہیں ہو سکتا, لیکن پیچھے فرمایا وہ کل وعد اللہ الحسنا, ہاں البتہ دونوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جنت دے گا, لیکن درجات کا مسئلہ ہوگا. نہیں کلن وعد اللہ الحسنا تو پانچ چھ بار ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن ساروں کے ساتھ اللہ نے بہترین جنت کا وعدہ کر دیا, لیکن جہاں تک درجہ بندی کا تعلق ہے تو وہ لوگ جو اتنی بڑی قربانی لے چکے ہیں فتح مکہ سے قبل, اب ابو بکر کا کیا مقابلہ کرے گا ابو سفیان, کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا, وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ تو ایمان تب لا چکا تھا جب وہاں ایمان لانے کے بغیر کوئی دوسرا چارہ کار تھا ہی نہیں, کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے پہ حلہ بول دیا, مکے پہ حلہ, وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ چچا جان یہ پیچھے آ رہا ہے, کہ چچا جان یہ میرے سسر صاحب کو ابو سفیان صاحب کو ایسے جگہ پہ کھڑا کر دیں تاکہ یہ نظارہ دیکھے ذرا, تو وہ حضرت ابو سفیان کو اٹھا کے مکہ معظمہ کی جو انٹرنس تھی وہاں ایک جگہ پر وہ کھڑا کر چکے تھے, اونچی جگہ پر, تو ہر ایک قبیلے کا اپنا سردار وہ آگے اپنا جھنڈا اٹھائے اور پیچھے اس کے سوار, پھر فلان اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان, صحیح سورہ حدید. تو اچھا, تو اب وہ جب آ رہے تھے تو ابو سفیان وہ پوچھتے رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عباس, کیونکہ حضرت عباس فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے ایمان لا چکے تھے, کچھ زمانہ پہلے وہ ایمان لا چکے تھے, تو حضرت عباس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے, تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جوہینہ ہے اور مزینہ ہے اور یہ فلاں قبیلہ ہے اور یہ فلاں قبیلہ ہے, پھر دوسرا لشکر گزر جاتا نعرہ تکبیر, وہ کہتا یہ کون ہے, تو وہ کہتا یہ فلاں قبیلہ ہے, پھر دوسرا پھر تیسرا پھر فلان پھر فلان پھر فلان, صحیح, اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی اونٹنی پر سوار جو آ رہے تھے اور ادھر ادھر اس کے ساتھ دستہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آہنی قمیص پہنے ہوئے اور کالی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھی اور اوپر آہنی ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, باقی سارے کا سارا بدن وہ آہن میں یعنی لوہے میں ڈھکا ہوا تھا. تو ابو سفیان نے کہہ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ہاں آزا ابن اخی, یہ میرے بھتیجے ہیں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ یہ اس کے ارد گرد دستہ کن کا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ اوس اور خزرج کا ہے جو ان پہ جان نشاور کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لے لیا کہ اپنے قبیلے کا دستہ نہیں لیا, مکہ معظمہ داخل ہوتے ہوئے وہ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو دے دیا کہ محمد جب مکہ میں داخل ہوں گے تو انصار کے جڑوں میں داخل ہوں گے تاکہ ان کو انفیریٹی کمپلیکس نہ ہو. کہ یہاں جب اپنے شہر کو فتح کر رہے تھے تو اپنے عزیزوں کے ساتھ فتح کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے اپنے عزیزوں سے کہا چلیں میں ان کے ساتھ آؤں گا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بھی بڑی عجیب تھی کہ میں ان کے ساتھ آؤں گا, انصار مدینہ میرے ساتھ ہوں گے, اوس اور خزرج والے ہوں گے. تو اوس اور خزرج والے ادھر ادھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ موسم. صحیح. تو یہ اب ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اب اس آدمی کا راستہ رکنا عرب تو کیا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں رہا, کوئی قوت اب اس آدمی کا راستہ نہیں روک سکتی, بس یہ اب دنیا پہ چھا گیا, یہ آدمی اب دنیا پہ. اور واقعی فتح مکہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھا گئے, اب سورہ توبہ میں ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے چھا گئے دنیا پر کہ یہاں کیسر کو چیلنج کر رہا ہے اور وہاں کسرا کو چیلنج کر رہا ہے, وہاں شرحبیل کو اور جتنے سارے حکمران تھے ادھر ادھر کے تمام کو چیلنج کر دیا کہ اسلم تسلم, ایک جملہ کہہ دیا اسلم تسلم, میرے پیغام کو قبول کر دو ورنہ میں پہنچ رہا ہوں. یہ بڑی مشکل بات ہے بھائی, ایک وقت اگر آپ ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں یہ بڑی گردے کی بات ہوتی ہے. کیوں چودھری صاحب؟ کہ اسلم تسلم, یعنی ایک ایک کر کے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ حکمت عملی نہیں اختیار کی, ساروں کو بیک وقت چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ, کیونکہ اسے پتا تھا کہ پوری دنیا پہ ایسے داغ بیٹھ گیا ہے کہ ساری دنیا سہمی ہوئی ہے کہ بھائی محمد پہنچتا ہے تو اللہ کا عذاب نہ دے, اس کا پہنچتا یہ تو قتل ہو. دہشت پھیل جائے, دہشت پھیل دو, تو دہشت پھیلایا, جب دہشت پھیلایا تو پھر امن کا پیغام دے دیا. صحیح. جب دہشت پھیلایا لوگوں کو خون آلود کر دیا تو انہوں نے کہا کہ چلو جی امن ہے سب کچھ. اب جب مکہ والے دہشت زدہ ہو گئے اور ان سب نے سرنڈر کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اس کا چلو فانتم غتقاء اللہ, آپ اللہ کے آزاد بندے ہیں, گھومتے پھرتے رہو, گھومتے پھرتے. تو یہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو رولز انفال کے اندر دے دیے گئے ہیں موقع موقع کی مناسبت سے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ معافی کا موقع نہ ہو اور آپ معافی دے تو اپنے پاؤں پر خود کراڑا مارو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تفعلوا تکن فتنہ فی الارض و فساد کبیر, اگر موقع کو نہیں جانو گے اور غلط اپلیکیبلٹی اللہ کی آیت کی کرو گے تو وہاں اپنے پاؤں پر خود کراڑا مارو گے. جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہے وہاں قتل و غارت گری کرو, اور جہاں پہ امن کا ڈنڈورا پیٹنا ہے وہاں امن کا پیغام پہنچاؤ. صحیح. کیوں اظہر صاحب؟ کیا اچھی بات اللہ نے کی, اگر ایسا نہیں کرتے تو تکون فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. ہاں ہاں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور رشتہ دار ان کے بھی بام دیگر درجہ بندیاں ہوتی ہیں. یہ قریب کا رشتہ دار ہے, فرسٹ کزن, اور دیٹ از فار کزن, امیجیٹ ریلیٹیوز اور فار ریلیٹیوز, فار کنڈرڈ, فار کنڈرڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح بلڈ والے رشتے میں اسی میں درجہ بندیاں ہوتی ہے, یہ ایمان کے بھی مراتب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. آپ ذرا سورہ حدید نکالیں جو قاری صاحب نے نکالی, 27 سے پارہ, آخری سورت, آخر سے پہلی سورت, آخر سے پہلی سورت, آیت نمبر 10, آخری سورت, آیت نمبر 10 دیکھ لیا. لا یستوی منکم, آیت تو شروع ہے ومالکم سے, ومالکم والا جملہ چھوڑ کے آگے جائیں. لا یستوی منکم, برابر نہیں ہو سکتے آپ میں سے من, وہ لوگ, انفقا, جو اپنا مال لٹا چکے ہیں, من قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے, وقاتل, اور فائٹ کر چکے ہیں, اولائک اعظم درجتن, ان کا درجہ بہت بڑا ہے, من الذین, ان لوگوں سے, انفقو, جو اپنا مال خرچ کر چکے ہیں, من بعد فتح مکہ کے بعد, وقاتلو, اور فائٹ کر چکے ہیں, وکلن وعد اللہ الحسنہ, حالانکہ دونوں گروپوں سے اللہ کریم نے بہترین جنت کا وعدہ کر دیا ہے, لیکن گر فرق مراتب نکونی زندیقی, فارسی والے کہتے ہیں کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی, اگر آپ مراتب اور درجات کا فرق ملحوظ نہ رکھے تو زندیق بن جاؤ گے, اگر فرق مراتب نہ ہو تو ابو بکر کو محمد بنا دو گے, کفر ہوگا وہ, کیا ہوگا وہ, ہاں کفر ہوگا, اور محمد کو خدا بنا دو گے تو کفر ہوگا وہ, اور شیخ عبد القادر جیلانی کو صحابی بنا دو گے یا اس سے بھی بڑھ کر رتبہ دے دو گے. صحیح, یا پرنس کریم آغا خان کو خدا کا پرتو سمجھو گے تو کیا ہوگا, کفر ہو جائے گا. صحیح. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تحقیق اللہ تعالی ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. تو سورہ الانفال خلاصہ سورت کا یہی ہے کہ یہ بدر کے بعد نازل ہو گیا سن 2 ہجری میں, اور غزوہ بدر یہ سب سے پہلی لڑائی تھی اسلام کی باقاعدہ جنگ. ایک مسئلہ یہ تھا کہ محمد کے پیروکار اس پر جان نچاور کرتے ہیں, دوسری بات یہ کہ جب مرکز مل جائے سیاسی قوت کے لیے مرکز مل جائے تو پھر ڈٹ جاؤ, تیسرا مسئلہ یہ کہ جب مرکز مل جائے سیاسی قوت ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کے نظام کو عملی کر دو, چوتھی بات کہ چونکہ پہلی جنگ تھی تو جو خامیاں تھیں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. پانچویں بات کہ جب بھی آپ فائٹ کے لیے جاؤ تو اعتماد اللہ پہ رکھو, کبھی مادی وسائل پر اعتماد, مادی وسائل پورے ہونے چاہیے لیکن عقیدہ اگر مادی وسائل پہ آ گیا پھر مادی وسائل آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دے سکتا. میدان جنگ میں آپ کے اخلاقیات انتہائی عالی ہونے چاہیے, اخلاقی کمزوری نہ دکھاؤ. ساتویں بات مشرکین منافقین اور یہود کو خطاب ہے. آٹھویں بات غنیمتوں کا حکم, یہ غنیمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو آپ کس کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں جب تک اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور پیچھے اس کا قانونی حکم دے دیا کہ اس انداز سے تقسیم کرو. پھر صلح اور ریکنسلیشن کے لیے ہدایات دے دی. اور اسلامی ریاست کے دستوری دفعات جگہ جگہ ذکر کر دیے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں پوری سپورٹ آپ کی ذمہ داری, وہ لوگ جو ابھی تک دار اسلام نہیں آئے اور کافروں کے وطن میں رہ رہے ہیں آپ ان کے ولی وارث توڑے ہیں, وہ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ تو ان کے ولی وارث نہیں ہیں, آپ ان کے ولی وارث توڑے ہیں انہیں چھوڑو اپنے حال پر. الا اگر دین کے حوالے سے ان پر کوئی زیارتی ہو رہی ہے اور زیارتی کرنے والی ایسی قوم ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی پیکٹ اور معاہدہ نہیں تو پھر ان مسلمانوں کی دینی ولایت آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دین کو سپورٹ دے دیں, اور اگر آپ کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر آپ فائٹ میں انوالو نہ ہوں, بات چیت سے مسئلہ حل کر دو. سورہ التوبہ حدیث میں اس کا دوسرا نام آیا ہے سورۃ البراءۃ, براءۃ من اللہ, بیزاری والی سورت. اللہ کریم نے بیزاری کا اعلان کر دیا کفار و مشرکین سے کہ میرے ساتھ ان بدبختوں کا کیا تعلق ہے. براءۃ من اللہ و رسول, اللہ اور رسول کی طرف سے براءت کا اعلان ہے کہ جو لوگ اللہ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہا, کہ وہ پھر اللہ سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھیے اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کا حکم دے دی, اچھا قتل کرنے کا حکم نہ دے تو وہ یہ کہہ دیں کہ ان کو ریوڑیاں تقسیم کر دو اس لیے کہ وہ میری حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. صحیح, خوب کھلاؤ پلاؤ. سوری صاحب بات ذہن میں آ رہی. اب اس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ ہے نہیں, اس لیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں ایک زیر اور زبر کا اضافہ بھی اپنے طور پر نہیں کر سکتے تھے, پیغمبر جو کچھ کہتے ہم کہہ جاتے, اور یہ ہے قرآن کریم کے محتاط حفاظت کی دلیل کہ حضور نے یہاں سورہ توبہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہی، بس امت میں کہیں اس کا رواج نہیں کہ سورہ توبہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کہہ رہے ہیں. صحیح، ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور نے یہ بسم اللہ کہی کیوں نہیں، اس لیے کہ مضمون کے اعتبار سے سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں ایک ہی صورت معلوم ہوتی ہے مضمون کے اعتبار سے، ہے تو علیحدہ علیحدہ لیکن سبجیکٹ میٹر دونوں کا قتال فائٹ. اس کے ہم تین حصے کرتے ہیں. ایک حصہ آیت نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 37 تک، سن 9 ہجری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو امیر الحاج بنا کے، اس زمانے تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج اسلام کا فریضہ نہیں تھا، ابراہیم کی سنتی چلی آ رہی تھی مشرکین میں بھی اور مسلمان بھی کرتے رہے. تو حضرت ابوبکر امیر الحاج بن کر ایک ڈیلیگیشن لے گئے تھے، کہاں؟ مکہ معظم، اور دنیا بھر کے کفار بھی آئے تھے کیونکہ وہ بھی ابراہیمی سنت کو زندہ تو کرتے رہے. اور بعد میں یہ حصہ نازل ہو گیا، یہ 37 آیات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ آپ ان کے پیچھے جا کر وہاں کے نمائندہ اجتماع میں، جب لوگ طواف زیارت کر رہے ہیں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس نمائندہ اجتماع میں یہ آیات سنا دو تاکہ پھر کسی کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. تو آج اسے انہیں کہہ دیں کہ براءت من اللہ و رسول، پیغمبر اعلان جنگ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، آج کے بعد کسی مشرک کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ مسجد حرام آئے، بس مسئلہ ختم، کافی ہو، بہت ہوا. یہ بڑا زبردست سٹیپ لینا تھا، کیا خیال ہے چوہدری صاحب؟ ہاں، یہ خبردار کوئی آئندہ اس جانب آنے کی زحمت نہ کرے. لیکن مکہ فتح تو نہیں ہوا تھا، ہوا تھا خدا کے بندے، وہ تو 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، یہ 9 ہجری کی بات ہے. مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، یہ 9 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں. 9 ہجری 8 ہجری کے بعد ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے. اچھا، 10 سے پہلے ہوتی. تو اس حصے میں ایک مسئلہ تو یہ کہ اعلان عام براءت کا کیا گیا کہ اللہ اور رسول بیزار ہیں ان کفار اور مشرکین سے جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن دو قسم کے کفار، ایک وہ کہ جن کے پاس ساتھ حضور کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ امن کا معاہدہ موجود تھا، جن کے ساتھ امن کا معاہدہ موجود تھا. لیکن اللہ کریم نے تمام کے ساتھ یہ احسان کیا کہ 4 مہینے کا ہم آپ کو پروبیشن پیریڈ دے دیتے ہیں، فصیح فی الارض اربعت عشر، 4 مہینے میں اپنے سارے معاملات وہ نمٹائیں. پھر یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں بند کر دیا مکہ میں آنے، اور مکہ میں تو ہماری تجارتیں تھیں، بس ٹھیک ہے 4 مہینے میں سمیٹ کر لے چلیں. صحیح ہے، جن کے معاملات ہیں وہ نمٹائیں، جن کو ایمان لانا ہے پروبیشن پیریڈ کافی ٹائم ہے، 4 مہینہ کافی ٹائم ہے، فصیح فی الارض اربعت عشر. اور دوسری بات کہ جن سے معاہدہ ہے تو معاہدے کی مدت سے پہلے پہلے ان سے معاہدہ نہ توڑوائیں، کہ معاہدہ جتنا ہے اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے تو یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو یور معاہدہ. اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہ کریں کہ انہیں کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے معاہدہ تھا لیکن ہم ڈراپ کرتے ہیں. نہیں، جب تک وہ آپ سے وہ معاہدہ بریک نہ کریں تو آپ اسے نہ توڑیں. تیسرا حکم اس حصے میں وہ یہ کہ ابھی آپ ان کفار اور مشرکین کے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کو کنٹرول کریں. وَقُضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جو اسٹریٹجک پوائنٹ تک پہنچنا آپ کے بس میں ہے وہاں تک پہنچ جائیں، سیاچین گلیشیئر تک پہنچ جائیں، اسے کنٹرول کریں. اسٹریٹجک پوائنٹ فار ایگزامپل 25 چوکیاں ناچو، وہ تو ہیں بھی پاکستان کی، علاقہ تھا پاکستان کا، قبضہ کر لیا تھا. اور اگر کوئی مشرک آپ لوگوں سے پناہ مانگے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں پناہ دے دیں، اپنے پاس احترام سے رکھیں، اور انہیں اللہ کے دین کے احکام سناتے رہے, شاید وہ کنوینس ہو جائے, شاید وہ کنوینس ہو جائے. جو لوگ امان مانگے تو امن مانگنے کے بعد, شیلٹر مانگنے کے بعد اگر آپ انہیں قتل کرتے ہیں, یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں. وہ ان حد میں مشرقین استجارا کا فاجر ہو. پھر آگے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج کے بعد بیت اللہ کا انتظام اور انصرام اہل ایمان کے پاس ہوگا. بیت اللہ کی چابی کس کے پاس؟ اہل ایمان کے پاس. زمزم کی تقسیم اہل ایمان کے پاس, مکہ کا کنٹرول اہل ایمان کے پاس, حتیٰ کہ غیر مسلم تو آج کے بعد وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اب کچھ لوگوں کو آڑے آ رہے تھے ان کے رشتے, باپ وہاں ہے جی, کافر ہیں, ہاں ہیں, باڑ میں چلا جائے. اللہ کریم نے فرمایا کیا باپ رہا ہو, کیا بیٹا رہا ہو جو ابھی تک شرک میں پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ نے اب بھی اس رشتے کو پرائیورٹی دینی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ لوگ بھی باڑ میں چلے جائیں. پیاز کے بعد بس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں نے مکہ معظمہ کا کنٹرول لے لیا اور مشرکین نے مکہ پہ پابندی لگا دی کہ نہیں آ سکتے آپ بیت اللہ, صحیح, تو طائف اور اس کے اردا گرد چار قبیلے رہتے تھے, بہت زیادہ تھے لیکن چار بڑے بڑے تھے, ایک ثقیف, ایک حوازن, ایک نظر اور ایک جاشم. یہ چار قبیلے رہتے تھے تو انہوں نے ایک مہم چلائی اور بہت بڑی لشکر جمع کر دی, 4000 لوگوں کی. کتنی لشکر؟ 4000 لوگوں کی لشکر جمع کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کرتے ہیں, یلغار کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً 12000 کی لشکر تیار کر کے حنین جا پہنچے, کیونکہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس جیسے ان کو اطلاع ملتی کہ کچھ لوگ ہیں وہ تیاری میں مصروف ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تیار ہو جاتے کہ ان کو آنے کی تکلیف نہ ہو, میں پہنچ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی کو آنے کی تکلیف نہیں دی, بس جیسے اسے اطلاع ملی, کیونکہ یہ دیکھیے زبردست حکمت عملی تھی کہ جب سٹیٹ مضبوط ہو گیا تو اگر حضور اس طرح خاموش بیٹھے رہتے کہ چلو آنے دیں آنے دیں تو یہ بزدلی کا مظاہرہ کرنا تھا. اللہ کریم نے حکم دیا کیا آنے دیں, اٹھیں وہاں اپنے گھر میں انہیں پنسائیں, وہاں ہی مقابلہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12000 کی لشکر لے کر مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے, ویلی ہے, حنین, وادی حنین, تو وادی حنین پہنچ گئے. تو وہاں صرف 4000 لوگ تھے, یہ 12000, تو انہوں نے کہہ دیا آج تو ان کے چکی چھڑا دیں گے. اور تو اللہ کریم نے فرمایا انفال والا سبق آپ لوگوں نے بھولا دیا, میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے آپ کے ایمان کا لیول عالی ہونا چاہیے کہ کام سارے اللہ کرنے والے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے, جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اصل دے دیا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, آپ کیا اپنی افرادی اور اسلحے کی قوت پہ نازع ہو رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر آپ کو دوڑ کا راستہ معلوم نہیں تھا, کیونکہ مجھے آپ کہوں کہ یہ ادا پسند نہیں آئی کہ آج ہم 12000 ہیں وہ 4000 ہیں, چکے چھڑا دیں گے. پیچھے آ رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, آپ نے جو چکے چھڑا دیے وہ اللہ کی امداد شامل حال تھی, آپ کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک تھا. یہاں پہ جو ذرا سا آپ میں میں آ گیا تو یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ کو دوڑ کا راستہ معلوم نہیں تھا, اتنی دوڑ لگائی آپ لوگوں نے, صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہ گئے اکیلے 12 صحابہ کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ یا اہل الحدیبیہ, او حدیبیہ والو, یہ دیکھیے ریمائنڈر ہے کہ او حدیبیہ والو, آپ نے حدیبیہ میں پلیج نہیں دیا تھا رسول پاک کو کہ مریں گے کھٹیں گے سب کچھ کریں گے, تو صحابہ فوراً مڑ گئے, غیرت دلائی, غیرت دلائی, فوراً مڑے اور ایسے ٹوٹ پڑے کہ کافروں کے چکے چھڑا دیے, صحیح. اور حنین کی ساری دولت مال غنیمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں آ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حنین ہی میں تقسیم کر دی, اس طرح سے کچھ لیتے ہی نہیں. ایک تو یہ کہ اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو ثابت کروانا چاہتے تھے کہ غنیمت غنیمت بن جاتی ہے جب اسلامک ٹیریٹری میں داخل ہو جاتی ہے, اب میں حنین کے اموال غنیمت حنین میں تقسیم کر دیتا ہوں, امپلائڈلی آئی ڈکلیئر دس از پارٹ آف اسلامک ٹیریٹری, تاکہ آئندہ کے لیے آپ لوگوں کا کوئی کلیم نہ رہے. چھوٹے صاحب اسے کمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زبردست آدمی تھے، زبردست شخصیت اللہ نے پیدا کر دیا. تو وہاں پہ تقسیم کر دیے تاکہ ویریفائی ہو جائے کہ دس پارٹ آف اسلامک اسٹیٹ، کہ یہ کوئی کسی اور کا علاقہ نہیں، یہ محمد کے دین کا علاقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہنین کا تذکرہ ہے اس میں. اسی میں طائف بھی آ گیا جی اسلام. ہاں، اور یہ ہنین کے قیدی تھے، ہنین کے قیدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، اور اس میں حاتم طائی کی بیٹھی بھی تھی، حاتم طائی کی. اور حاتم طائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ جو آدمی کفر میں بھی سخی ہو، پیسے لگاتا رہا ہو، پیسے لگاتا رہا ہو، تو اسے تو آدمی متاثر ہو جاتا ہے، بھائی یہ بڑا زبردست آدمی ہے، پیسے لگاتا رہتا ہے غریبوں پر، اللہ کی مخلوق پر. تو حضور علیہ السلام حاتم طائی کا ذکر کرتے رہے ہمیشہ ساتھیوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حیات سے پہلے وفات پا چکے تھے. تو جب ہنین کے یہ قیدی لائے گئے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو ایک بوڑھی عورت اٹھ گئی، اس نے کہا جس طرح آداب بجا لاتے ہیں آداب بجا لائے، اور کہہ دیا کہ ما تلوال ادبغا بلوا فدوانہ امراتن عجوز لاقدر خدمہ. 400 لوگ تھے کہ جی میرے والد تو وفات پا چکے ہیں، اور میرے جو گارڈین ہیں، پروٹیکٹر مینس مائی برادر، وہ آپ کے آتے ہی بھاگ چکے ہیں، عدی بن حاتم، وہ تو جب شکست ہوئی تو وہ بھاگ گئے، تو میں تو اکیلی آ گئی، میں تو بوڑھی عورت ہوں، کیا خدمت کروں گی آپ لوگوں کی، آپ نے ہمیں غلام بنانا ہے، کنیز بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ عورت کو غلط فہمی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اب ہمارے سردار آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اپنا عریضہ اس کے سامنے پیش کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل آئے، تو یہ بوڑھی، پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اس بوڑھی کے ساتھ، حالانکہ نماز کے لیے جا رہے تھے، مسلح پر جا رہے تھے، بوڑھی نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ، کہا کون ہے آپ کے والد؟ اس نے کہا کہ میرے والد حاتم تھے. تو حضور علیہ السلام نے فوراً کہا حاتم بنی طائی، حاتم طائی کا تذکرہ کرنا ہے؟ جی حاتم طائی میرے والد تھے. اس نے کہا آپ کے گارڈین کون تھے؟ اس نے کہا میرے بھائی عدی. کہاں گئے؟ وہ جی بھاگ گئے شام کی طرف، جب شکست ہوئی شام کی طرف. حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے، حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی جی، اس نے کہا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. اس نے کہا جی ہاں میں پہچان گیا. تو اس نے کہا اس کے لیے سواری کا انتظام کرو، ایک خادم کا انتظام کرو، اور کچھ زاد راہ اور توشہ سفر بھی اس کے لیے تیار کر دو، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. تو حضرت علی تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اب جب وہ خادم کو لے آیا، بوڑھی سے کہنے لگے یہ آپ کی سواری ہے، حضور نے آپ کو ہدیہ کی، اور یہ آپ کے خادم ہیں، آپ جہاں جانا چاہتی ہیں یہ آپ کو. اس نے کہا میں بھائی کے پیچھے جانا چاہتی ہوں شام. تو اس نے کہا یہ آپ کو شام پہنچا کے چھوڑ دے گا، اور یہ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے دیے ہیں کہ آپ کو کام آئیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام متاثر تھے حاتم طائی سے کہ یہ آپ، اور یہ حضور علیہ السلام کے گھر سے آپ کے لیے کھانا ہے کہ راستے میں آپ کاتی رہو گی. تو اب بوڑھی کو بھی مزہ آیا کہ بھائی وہ تیر جو ہے نا ہدف لگ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلح سے اٹھ کے واپس گھر جا رہے تھے، تو یہ بوڑھی پوری اوپر اٹھ گئی، پھر اٹھ گئی، اور اسے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں حاتم کی بیٹی ہوں. نے کہا میں پہچان گیا اب حاتم کی بیٹی. اس نے کہا جی حاتم کے مرنے کے بعد میں اس کے دامن کو داغدار نہیں کرنا چاہتی. اس نے کہا کہنے کا مطلب؟ اس نے کہا قوم کے قیدیوں کو یہاں چھوڑ کر میں اکیلی چلی جاؤں، یہ تو حاتم کے دامن کو داغدار کرنا ہے، وہ تو خود بھوکے سوتے اور لوگوں کو کھلاتے رہتے، میں خود اپنی فکر کروں اور یہ لوگ رہ جائیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈیسائیڈ کرتے وہ تو کبھی وڈرال نہ کرتے کہ فیصلہ واپس لے لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بوڑھی نے تو پنسا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ چلو آپ حاتم کی بیٹی ہے، پوری قوم کو ساتھ لے چلیں. ہم نے رہا کروا دیا، تو 400 کے 400 لوگ رہا کروا دیے، اور یہ بوڑھی پہنچ گئی اپنے بھائی کے پیچھے، عدی بن حاتم کے پیچھے، اور اسے کہا کہ بھائی میرے چلے میرے ساتھ. اس نے کہا محمد مجھے قتل کرے گا پہنچ جاؤں گا، تو میں نے تو ہی ساری ارینجمنٹ کی تھی اس کے خلاف، میں ہی تو جرنیل تھا سارے جنگ کا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ محمد کو جانتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے باپ لوگوں کو مال بخشش کرواتے اور یہ محمد ایسے آدمی یہ سر بخشش کرواتے ہیں، دیکھیے 400 سر بخشوا دیے. تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بہن کے ساتھ آ گئے اور ایمان لے آئے، اور بعد میں بڑے صحابی بن گئے حضرت علی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شکار کے جتنے سارے مسائل ہیں, شکار کے بھائی کتے سے شکار اور باز سے شکار اور شاہین سے شکار اور شکار کے جتنے سارے مسائل, تیر سے شکار, جتنے سارے مسائل ہیں, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے شکاری آدمی تھے, تو شکار کے متعلق سارے احادیث تقریباً 80% احادیث شکار کے یہ حضرت علی کی روایت سے نقل ہیں, کیونکہ وہی پوچھتے رہتے ہیں, وہی شکار کے متعلق ایشو پوچھتے رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مسائل بتاتے رہے اور وہ پھر امت کو نقل کرتے رہے کہ آج میں نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھ لیا شکار کے متعلق. علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ساتھ ساتھ اسی میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو یہود اور نصارہ یہاں رہ رہے ہیں ان سے آپ ٹیکس لینا شروع کر دیں. کیا لینا شروع کر دیں؟ ٹیکس لینا, زمینی کی حیثیت سے وہ آپ کو ٹیکس دے دیں اور انہیں کنٹرول رکھیں, کیونکہ وہ اب سازشیں شروع کریں گے ریاست کے خلاف, سازشیں شروع کریں گے اور ان سازشوں کے سرغنے ان کے مانگس ہوں گے اور ان کے ربائز ہوں گے. ان کے مانگس اور ربائی جو نذرانوں پہ پلے پھولے ہیں. کس چیز پر؟ نذران. آپ کوئی نذرانہ نہیں لاتے اپنے مانگ اور ربائی کے لیے. یا آپ اگر گئے کرسچین کے اس میں, یہ اپنے مانگ کو کتنا زیادہ دیتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بڑے اللہ والے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ روٹی بھی امام صاحب کے گھر سے کھائی جائے بڑی اچھی روٹی ہوتی ہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے, آپ آتے نہیں. تو یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے شروع ہے آیت نمبر 72 تک. یہ پہلے والا حصہ, یہ ذوالحجہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا, یعنی ذوالحجہ کے لگ بھگ ذیقعد میں یا ذوالحجہ میں. اور دوسرے والا حصہ یہ رجب 9 ہجری میں اس پہلے والے حصے سے پہلے نازل ہوا تھا. دوسرے والا حصہ جو آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 72 تک ہے, اس کا نزول پہلے ہوا ہے, کیونکہ غزوہ تبوک یہ رجب 9 ہجری میں ہو گئی تھی اور ذیقعدہ کا مہینہ یہ رجب کے بعد آتا ہے. دیکھیے اسلامی کیلنڈر یہ شروع ہوتا ہے, یہ سن 9 ہجری تھی, سال 1 تھا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولى, جمادی الثانیہ, رجب, یہ ساتواں مہینہ, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد. ذیقعد 11 مہینہ. تو یہ پہلے والا حصہ جو حضرت علی نے پڑھ کر سنایا وہاں مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر, یہ 11 مہینے میں نازل ہوا تھا. دوسرے والا حصہ تبوک کی تیاریوں کی وقت یعنی رجب میں نازل ہوا تھا 7 مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ 7 مہینے میں. تو دوسرے والا حصہ کا نزول پہلے ہے, ترتیب میں بعد ہے, ترتیب میں بعد ہے, اس لیے کہ جس ترتیب سے قرآن موجود ہے اللہ کے نزدیک اسی ترتیب سے ہے, اللہ کے نزدیک اسی ترتیب سے. البتہ اللہ کریم موقع اور محل کے لحاظ سے اسی سے متعلق ایسا پک کر کے حضور کے پاس بھجوا دیتا کہ جو موقع آ جاتا تو وہاں پہ موجود قرآن سے متعلق ایسا پک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھجوا دیتا. بات ذہن میں آ رہی؟ تو پہلے والا حصہ یہ نازل بعد میں ہوا ہے, لیکن یہ تھا سورت کا پہلا حصہ. سورت کا پہلا, ایک کو کہتے ہیں ترتیبی نزولی اور ایک کو کہتے ہیں ترتیبی مصحفی. ترتیبی نزولی مین کے نازل کیسے ہوا, تو اب آپ دیکھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, 30 پارے میں کہاں پر ہے, اور سب سے پہلے وہی ہے نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ کے اندر ہے. اور وہ آخری آیت ہے جو حضور پہ نازل ہوئی تھی, دیکھیں وہ حصہ سورہ مائدہ کا تھا, لیکن ضرورت اس کے نزول کی تب پڑ گئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 140,000 صحابہ کو لے کر حجۃ الوداع پہ گئے تھے. تو اللہ کریم نے خوشخبری سنا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی, واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. صحیح, ہاں, اسلام چن لیا. تو اب یہ دوسرا حصہ, یہ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہو گیا, غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی. اور تیسرا حصہ آیت نمبر 73 سے لے کر آخر سورت تک, یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہو گیا. دوسرے والے حصے میں سبجیکٹ میٹر دو چیزیں ہیں, جہاد کی ترغیب کہ جب اللہ حکم دے تو کسی پس و پیش سے کام نہ لیں, بس نکل جائیں. اور ان لوگوں پر ملامت جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تھا, جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تھا ان پر ملامت کی گئی. اور تیسرے حصے میں اسی سے متعلق مسئلہ ہے, غزوہ تبوک سے. اب اس کا پس منظر کیا تھا, حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر دیا اہل مکہ سے, تو مکہ اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا کے جتنے سارے حلیف تھے, حلیف مین اہل مکہ کے حلیف تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کے دوست تھے, فوجی معاہدہ تھا ان کے ساتھ, تو ان ساروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے فکر ہو گئے کیونکہ وہ تو معاہدے میں بندے گئے, جکڑے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی دنیا کو توجہ کر دی, اور حدیبیہ کے بعد ہی آپ نے تمام حکمرانوں کو خطوط لکھے اسلم تسلم والا کہ میرا دین قبول کرو, ادروائز میں پہنچ رہا ہوں. قیصر کو لکھا, فلاں کو لکھا, فلاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطوط کے ساتھ ساتھ جماعت تشکیل دے کر دعوت کے لیے پھیلا دیے پورے علاقے میں کہ آپ جا کے, یہ جو جماعت تشکیل ہوتی ہیں نا, کبھی کبھار کہتے ہیں کہاں سے آ گیا, کہتے ہیں وہاں سے آ گیا, حضور کے عمل میں ثابت ہے. تو اور یہ جو فتح مکہ تھا, تو فتح مکہ نے جو رہا سہا کثر تھا وہ بھی ختم کر دیا,